أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، اللهم senden başka ilah yok. سبحانك، seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minel zalimin، muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina، Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten، dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten، ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nar، bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli، Rabbim beni affet. Ve li valideyye، anamı babamı affet. Ve lil müminine، bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab، o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn، Rabbim sohbet yapacağım، şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurûn، ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli، Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri، işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani، lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli، ki insanlar sözlerimi, kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amine mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam inşallah insanı konuşacağız. Bakara suresi 30. ayeti kerimesinde Allah-u Teala insana nasıl bir kutsiyet, nasıl bir yücelik vermiş, nasıl bir makam ve mertebe vermiş, bunu anlamaya çalışacağız. Rabbimiz insanı bize nasıl tarif ediyor, bize ne diyor? İnşallah feyizli, bereketli bir gece olur. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi. Hani Rabbin meleklere demişti. Şöyle demişti. Kime söylüyor? Meleklere. Allah hiç kimsenin şahit olmadığı bir olayı geçmişten, ezel sözümüzden sonra geçmişten kimsenin bilemeyeceği bir olayı kime anlatıyor? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam anlatıyor. İnsanı tarif etmek için. Ve iz gâle rabbuke lil melâiketi diyor. Rabbim meleklere şöyle demişti. İnni câilun fil ardı halife. Ben yaratacağım. Ben yaratacağım. Ne yaratacağım? Fil ardı, arzda, yerde bir halife yaratacağım. Kime söylüyor Allah bunu? Meleklere söylüyor. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Halife kim? Bakın melek değil, cin değil, halife insan. Şimdi Allah Teala Hazretleri bütün kainatı yarattı. Kainatın içinde bir nokta mesabesindeki Samanyolu galaksisini yarattı. Samanyolu galaksisi içinde Güneş'i var etti, Neptün'ü var etti, Jüpiter'i, Ay'ı ve Dünya'yı var etti. Bu galaksi içinde yaşanılacak yer olarak Dünya'yı kıldı. Diğer hiçbir yeri yaşanılacak yer kılmadı. Hayatı Dünya'da var etti. Sonra melekleri yarattı, ondan sonra cinleri yarattı, durmadı. Bir insanı daha yarattı, bir varlığı daha yarattı. Kimdi o? İnsan, insan. dünyada bitkileri yarattı, hayvanları yarattı, cinleri yarattı ve cinleri burada sınav etti ama biz daha yokuz. Kardeşler, insan daha yok. Ondan sonra Allahü Teala Hazretleri dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnni ce'ilun fil ardı halife dedi meleklere. Neyden yarattı Allah Teala bizi? Topraktan yarattı. Alimler diyor ki topraktan yaratmasının sebebi ne? Neden başka bir nesilden değil? Mesela cinleri ve şeytanları dumansız ateşten yarattı Allah. İnsanı niye topraktan yarattı? Ulema birkaç sınıfa ayırmış bunu, birkaç madde söylemiş. Mütevazı olsun diye topraktan yarattı. Mütevazı, tevazu sahibi. Kibirlenmesin diye topraktan yarattı. Mütevazılık dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk element hangisi olması lazım? Toprak olması lazım. Neden? Toprağın üstünden binlerce insan gelip geçer. Toprak bir kere olsun başını kaldırıp da yeter be kardeşim demez. Yeter be kardeşim demez. Mütevazıdır. Toprak her sene binlerce nebatat verir. Domates verir, fasulye verir, portakal verir, biber verir. Binlerce farklı nebatat verir, bir kere kibirlenmez. Aa, ben bu kadar gıda verdim, nebatat verdim insanoğluna. Sen ne yaptın ey insan demez. Toprak mütevazıdır. Topraktan yaratmasının bir sebebi mütevazı olmasıdır. İkinci sebebi örtücü ve bağışlayıcı olsun diye. Kabre giren hiçbir adamın kusurunu toprak yüzüne vurmaz. Adamı kabirden dışarıya atmaz. Örter. Kusurunu, günahını örter. Tıpkı ne gibi? Allah'ımızın Settar ismi şerifi gibi. Settar ne demektir? Setreden. Bir örtüyle günahı örten. Akşamları ve sabahları nice günah işleyen kul vardır ki Allah onların günahlarını ifşa ettirmez, gizler. Ola ki kulum tövbe eder, ben de onu silerim der. Topraktan yaratmasının bir sebebi de budur. Başka bir sebebi toprağa bağlı olsun diye, toprağa canı çeksin diye, aslı oradan gelsin, gideceği yeri devamlı düşünsün diye. Firavunlar toprağa gömülmek istemezler. Neden? Kibirleri o kadar yüksektir ki artık kulluktan çıkmış ilahlık davasına girdikleri için bir camekan içinde mumyalanmak isterler. Bedenleri kıyamete kadar dursun isterler. Firavunlar. Toprakla irtibatları bedenlerinin kalmasın ve çürümesin isterler. Halbuki müminler neyi ister? İslamiyet'te bir adam öldüğü zaman, vefat ettiği zaman ne ister en başta? Bir an evvel beni ebedi istirahatgahıma götürün. Kavuşma vasıl olsun. Toprağa gireyim, orada melekler beni sorguya çeksinler. İnşallah hesabımı verirsem orası bana cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Tonlarca hadis var. Der. Ama İslam'a inanmayanlar ne der? Beni gömmeyin. Beni yakın. Şu anda ülkemizde bile vasiyet olarak gömülmeyi değil yakılmayı isteyen insanlar var. Tek tüktür. Azınlıktır. Ama bunu isteyen insanlar var. Neden? Çünkü bunların fikriyatına göre eğer toprağa girmezlerse hesap vermeyecekler. Yakılacaklar ve hesaptan kurtulacaklar. Yok olup gidecekler. Toz zerrelerinin rüzgarda yok olup gitmesi gibi. Fikir bu. Ama Allah için o zerreleri birleştirmek çok kolaydır. Sen istediğin kadar kendini en kuvvetli kömürlerle yak. Hintlerin bir adeti vardır. Nedir o? Babalarını, dedelerini, annelerini yaktırırlar. Ondan sonra onların küllerini bir kavanoza koyarlar. Kavanoza alırlar, evlerinin en özel köşesine koyarlar. Tanrılarına secde ederken annelerinin ve babalarının kavanozuna da, tozlarına da secde ederler. Öyle tatmin olurlar, kendilerini tatmin ederler. Yatın kalkın, dua edin, Allah bizi Müslüman etti. İslam'a girmemiz için bizi 1-0, 2-0 galip başlattı. İslam topraklarında dünyaya geldik. Çok kuvvetli, derin bir araştırma yapmak zorunda kalmadık. Babamız, dedemiz İslam'ı yaşıyordu elhamdülillah. Biz ufak bir araştırmayla, ufak bir tatbikatla aynı şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve kendimizi onların kaldığı yerden bir iki adım öteye götürmeye çalışıyoruz. Tamam, babadan, dededen böyle gördük ama neden aynı yerde kalalım ki? Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam iki günü bir olan ziyandadır buyurmadı mı? Buyurdu. Şu halde aynı yerde kalmayacaksın. Nasıl onları geçebilirim diyeceksin. İşte Allah Teala Hazretleri Adem'i topraktan yarattı. Çok sorulan bir soru. Nerede yarattı? Cennette mi yarattı? Dünyada mı yarattı? Bu sorunun cevabı nerede çıkıyor? İnni ce'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde. Arz neresidir kardeşler? Arz burasıdır. Dünyadır. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı toprak cennet toprağı değildir. O cennette yaratılmadı. Adem Nebi dünya toprağında dünyadan yaratıldı. Buradan cennete çıkartıldı. Cennette bir müddet yaşatıldı. Ondan sonra yasak edilen ağaçtan aldıktan sonra dünyaya gönderildi. Ulema bu ayet-i kerimeyi delil gösteriyor ve toprağının yaratılış yerinin burası olduğunu daha sonra çekildiğini söylüyor. Mesele budur. Devam ediyor Allah'ımız. قَالُوا اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ Biz seni bu kadar takdis ederken, yüceltirken sen dünyada fesat çıkartacak, birbirinin kanını dökecek insanlar mı yaratacaksın? Bakın, melekler Allah-u Teala'ya bir soru soruyor. Diyor ki, melekler senin yarattığın kullar, sana hiçbir itiraz etmeyen kullar. Bizler varken neden kanını dökecek, birbirini öldürecek ve birbirinin hakkına girecek olan insanları yaratıyorsun? Burada alimler tefsir yaparken diyorlar ki, melekler bunu nereden biliyordu? Daha önce bir insan yaratılmamış. İnsanların birbirinin kanını dökeceğini nereden biliyordu? Melekler bir önceki ırk olan cinlere baktılar. Cinlerin insanlardan 2000 yıl kadar önce yaşatılmış, dünyaya gönderilmiş ve yaşayan, hala da yaşamaya devam eden cinlerin birbirlerini öldürüşlerini izlediler. Peygamberlerine karşı gelişlerini izlediler. Bunu gördüler. Aynı örneğin farklı bir nüansı, farklı bir misali. İnsanı niye yaratıyorsun? Dediler Allah Teala Hazretleri'ne. Bunu gördükleri için kötü örneğe bakarak kıyas yaptılar. İnsanın da böyle bir kötü örnek teşkil edeceğini düşündüler. Kardeşler, dünyaya her insan bir halife olarak gelir. İster kabul etsin, ister etmesin. Bütün insanlık, 7,5 milyar insan, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. 7,5 milyar insanın tamamı da Allah'ın halifesidir. Fakat bir kısmı halifeliği kabul etmiştir, bir kısmı halifeliği kabul etmemiştir. Tefsir kitaplarından nakil yapayım. Ümmet iki türlüdür. Ümmeti icabet, ümmeti gayri icabet. Muhammed Aleyhisselam'ın davetine, yani Kur'an'a tabi olanlara ümmeti icabet denir. Sizler ümmeti icabetsiniz. Kıyamete kadar kim tabi olursa son din olan, son şeriat olan İslam'a, ona ümmeti icabet, davete icabet etti denir. Diğer 5,5 milyar nedir? Ümmeti gayri icabet. Bu da halife, davet olundu ama davete icabet etmedi. Ben bildiğim yolda giderim dedi. Bana kolay olarak gelen babamdan, dedemden gördüğüm dedi. Araştırmaya ihtiyacım yoktur dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın davetine icabet etmedi. İki türlüdür. Halife, icabet etmeyenler de halifedir ama halifelik vazifesini kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Devlet bir gence 20 yaşına geldiği zaman bir vazife yüklüyor. Nedir o vazife? Askere geleceksin. Sen bu topraklarda yaşıyorsan, bu toprakların ekmeğinden, sütünden faydalanıyorsan, özgür bir şekilde elini kolunu sallaya sallaya geziyorsan, bu topraklara bir borcun vardır. Bu toprakları sana kanla bırakan ceddine borcun vardır. Nedir o borç? Askerliği minimum bir yıllık bir seviyede öğrenmek zorundasın. Herhangi bir taarruz olursa vatanına, vatanını müdafaa etmek için kendini geliştirmek zorundasın. Savunma sanatlarını öğrenmek zorundasın. Silah kullanmasını öğrenmek zorundasın. İnsan öldürmeyi öğrenmek zorundasın diye askeri alıyorlar. Gençlerden bir tane sünnetse ne olur? Ben devletin bana verdiği askerlik vazifesini kabul etmiyorum. Devlete asi olur, hapis yeter. İşte bugün Allah'ın verdiği inni ce'alun fil ardı halife. Ben halife yaratacağım. Sadece Adem'e münhasır değil bu, bütün insanlara münhasır. Bütün insanlar Allah'ın halifesi. Kim derse ki ben Allah'a tabi olmam, Allah'ın emrini yerine getirmem, namazı, orucu, zekatı, haccı beni bağlamaz, Allah'ın halifelik görevini kabul etmiyor demektir. Onun görevini kabul etmeyenler hapse giderler kardeşler. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşayan iki tane adam vardı. İkisinin de ismi Ömer. Biri Ömer İbni Hişam, biri Ömer İbnül Hattab. Muhammed Aleyhisselam bir dua yaptı. Allah'ım, 38-39 kişiyiz. 6 yıl oldu vazife yaptım. 6 yılda bana ancak bu kadar insan tabi oldu. Şu iki Ömer'den, hitabeti çok kuvvetli olan, kişiliği, karakteri çok kuvvetli olan şu iki Ömer'den bir tanesini Müslüman yaparsan, kalbine hidayet verirsen ben düşünüyorum ki çok daha kuvvetli olacağız. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dua yaptı. Duanın sonucunda ne oldu? Ömer İbnül Hattab kabul etti. İslamiyet'i kabul etti. Öbürü Ömer İbnül Hişam kabul etmedi. Mekke'nin bir numarası kimdir? Herkesin Ebu Cehil diyebildiği adamdır. Ebu Cehil künyedir. Tarihte, İslam tarihinde iki adama künye takılmıştır. Kötü lakap. Bir tanesini Allah takmıştır, bir tanesini Muhammed Aleyhisselam takmıştır. Allah'ın taktığı kötü lakap nedir? Ebu Leheb. Bu kitapta Tebbet suresi vardır. Ateşin babası diye bir adam vardır bu kitapta. Kimdir o? Muhammed Aleyhisselam'ın öz amcası. Tıpkı Ebu Talip gibi, Hamza gibi öz amcası. Ebu Leheb. Buna Allah ateşin babası diye lakap taktı. Hanımına odun hamalı diye lakap taktı Kur'an'da. Peki Ömer İbnül Hişam'a kim lakap taktı? Muhammed Aleyhisselam lakap taktı. Çünkü bizim peygamberimiz onunla görüştü ve şöyle dedi. Göklerin ve yerin sahibi olarak Allah'ın olduğunu kabul ediyor musun? Yaratıcı ve sahip olarak onu kabul ediyor musun dedi. Bakın soru çok basit. Soru çok basit. Göklerin ve yerin sahibi kimdir? Ey Ömer İbnül Hişam. Ne dedi Ebu Cehil? Allah'tır. Yaratıcı odur. Bakın Allah'ı kabul ediyor. Peki Allah'ın hükümlerini koymasına, benimle beraber emirlerini bütün insanlığa aktarmasına ne dersin? Biz bunu kabul edemeyiz. Çünkü senin anlattığın Allah putlarımızı reddediyor. Tek ben varım diyor, benim yanıma hiçbir şey koymayacaksınız diyor. Hayatımıza müdahale etmesini kabul edemeyiz. Yaratıcı olduğunu kabul ediyor ama hayatımıza müdahale etmesini kabul etmeyiz diyor. Bunu deyince ne oluyor? Ebu Cehil diye lakap takıyor Muhammed Aleyhisselam. Cehaletin babası. Öbürü ateşin babası, bu cehaletin babası. Peşinden on binlerce insanı ateşe götüren adam. Mekke'nin lideri. Birisi halifeliği kabul etti. 40 oldu. İslamiyet onunla beraber 40 oldu. 40 olduktan sonra ne oldu? O bir atlama taşıdır. 40 rakamı önemli bir rakamdır. 40 olduktan sonra hep beraber çıktılar Kabe-i Muazzama'nın yanına. Beraberce namaz kıldılar Muhammed Aleyhisselam'ın önderliğinde. Sonra Hazreti Ömer açıktan ilan etti. Ben Allah'ın tek olduğuna, yaratıcı olduğuna, kanun koyucu olduğuna ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamber olduğuna iman ettim. Sakın ola kimse bize düşmanlık yapmasın, bedelini canıyla öder. Dedi. Bundan sonra insanların korkusu biraz daha hafifleyince tabi olmalar gitgide artmaya başladı. İşte kardeşler, halife olmak isteyen Ömer İbnül Hişam'a gitmeyecek. Halife olmak isteyen Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edecek. İki, yetmiyor. Allah'ın hayatına müdahil olduğunu kabul edecek. Benim her şeyime Allah'ım karışır. Gözleri, aklı, saçlarımı, dişlerimi, çenemi, sakallarımı, ellerimi, ayaklarımı o verdiğine göre her anıma, her saniyeme o karışır. Tuvalete giriş şeklime, yatak odama giriş şeklime, her şeyime karışır. Şu halde ben o Allah'ın halifesiyim diyecek. Ayet-i kerimede Adem Aleyhisselam'ın tek halife olmadığının bir delili nerede? Yine Kur'an'da. Yine Kur'an'da. Başka bir ayette Allah ne buyuruyor? Sanıyorum En'am suresi olacak. Onları yeryüzüne halifeler kıldık. Yeryüzüne halifeler kıldık. Kim? Cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. Kimden bahsediyor kardeşler? Bizlerden bahsediyor. Bizlerden. Şu halde talibiyetini göstereceksin. Melekler Allah Teala Hazretlerine kan dökecek olan insanları mı yaratacaksın dedi ya. Sen meleklerin huzuruna gittiğin zaman şunu diyeceksin. Ey melekler, siz dediniz ki insanlığın tamamı hayırsız olacaktır. Ama işte ben karşınızdayım. Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalıştım. Allah da beni lütfu keremiyle şimdi cennetine götürüyor. Rabbim bize bu sözleri söylemeyi nasip etsin. Amin. Amin. Ayetin son kısmında Allah'ımız anlatıyor. Ve nahnu nusebbihu bihamdike ve nuqaddisu lek. Melekler devam ediyor. Biz nusebbihu seni tesbih ederken, bihamdike seni hamd ile tesbih ederken ve nuqaddisu lek seni devamlı takdis ederken, yüceltirken sen niye bu birbirinin kanını dökecek insanları yaratıyorsun? Melekler sormaya devam ediyor Allah'ımıza. Allah'ımız ne buyuruyor? Gale, Allah buyurdu ki İnni e'lemu, ben bilirim. İnni e'lemu, ben bilirim. Mâ lâ te'lemûn, siz bilemezsiniz. Benim bildiklerim kadar siz bilemezsiniz. Siz ancak olayları bulunduğunuz duruma göre değerlendirirsiniz. Bense ebediyeti bilirim. Ezeli bilirim, ebedi bilirim. Şu halde benim bildiklerimi siz bilemezsiniz dedi. Kardeşler, dünyada özellikle ülkemizde en pasif gibi görülen mesleklerden bir tanesi nedir? Çöpçülüktür. Hasta olma ihtimali çok, diğer mesleklere göre çok daha yüksek olduğu için kötü görülür. Bir çöpçünün kız istemesiyle bir polis memurunun ya da bir çantacının ya da bir kuyumcunun kız istemesi arasında fark vardır. Çöpçüye kız verecek olan baba iki defa düşünür. Kardeşler, çöpçülük daha iyi olsa helalinden değil midir bu? Burada devlete, millete bir hizmet yok mudur? Büyük bir hizmet vardır. Evet, sağlık konusunda ciddi riskler var. Ama birileri bu işi yapmak zorunda. Allah bu kardeşlerimizden binlerce kere razı olsun. Amin. Sokaklarımızı temizlemezlerse biz pislik içinde kokarız. Pislik içinde. Şimdi bu çöpçü kardeş halife midir? Çöpçü de halifedir. İslamiyet insanları değerlendirirken mesleklerine göre sınıflandırmaz. Allah'ın nezdinde bir çöpçü de aynıdır, bir kuyumcu da aynıdır. Allah'ın nezdinde ikisi aynıdır. Hatta Allah'ın nezdinde en kötü meslek çöpçülük değildir, çantacılık değildir. En kötü meslek dilenciliktir. Dilencilikten daha kötü bir meslek yoktur. Bu insanlar rızkın Allah'tan olduğuna kanaat getirmemiş, insanlara el açmış, ihtiyacından da fazlasını istemeyi bir meslek haline getirmişler, bir zanaat haline getirmişlerdir. Kapı kapı dolaşıp ağızlarında bir kelimeyle talepte bulunurlar. Ekmek parası. Halbuki ceplerinden şangır şangır para sesleri gelir. Bu ekmek parası değildir. Allah'ın adını kullanarak yalan söylüyorsun. Aldatıyorsun, kandırıyorsun ve ateş topluyorsun. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde dilencileri tarif ederken onlar ateş biriktirirler buyuruyor. Bilselerdi cehennemde ateş topladıklarını onlar bu işi yapmazlardı. Farklı farklı hadisler var dilencilikle alakalı. Şu halde çöpçülük güzel, özel bir meslek midir İslamiyet'te? Özel bir meslektir, insana hizmet vardır. Hangisinin, kimin mesleğinde insana hizmet varsa, insana hizmet nispeti ne kadar fazlaysa, Allah'ın indindeki takdiri de o kadar fazladır. Şu halde kardeş, eğer halifeliği kabul ettiysen, ben Allah'ın halifesiyim diyorsan, yaptığın işi iyi yap. Yaptığın mesleği iyi yap, zenaatı iyi icra et. O işi iyi yaparsan Allah seni çok sever. Allah'ımız İslamiyet'te biz Müslümanlardan yaptığımız işi güzelce yapmamızı ister. İşlerin peki mesleklerin, zenaatların en üstünü hangisidir? En kötüsü dilenciliktir dedik. Zenaatların en üstünü nedir? Sanatların en üstünü Resulullah Aleyhisselam'ın varisliğidir. Alim olmaktır. İnsanlara İslam dinini ücretsiz tebliğ etmektir, aktarmaktır, anlatmaktır. Bundan daha üstün bir zenaat yoktur. Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünneti sohbettir, İslam'a davettir. Halife olmuş olan kişilerin, İslam'a insanları davet etmek niyetinde olan kişilerin şu olayı kafalarından bir an olsun çıkartmamaları lazım gelir. Nedir o? Muhammed Aleyhisselam benim peygamberim, her tarafından mucizeler fışkırıyor. Ahlak numunesi. Buna rağmen 6 yıl boyunca İslam'ı tebliğ etti ve sadece 40 kişinin Müslüman olmasına vesile olabildi. Sadece 40 kişi. Ben de etrafımdaki insanlara İslam'ı tebliğ ediyorum fakat kimse beni dinlemiyor hocam. Ortada bir peygamber var. Övgüler ve selam üstüne olsun. Bu peygamber 6 yıl boyunca hizmet yapıyor, mucize gösteren bir peygamber. 40 kişi tabi olur. Sen ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Çıtayı yüksek tutacaksın. Allah bizi, bize tabi olan insanların sayısıyla değerlendirmeyecek. Allah bize şunu diyecek. İslam'a tebliği yaptın mı, yapmadın mı? İnsanları benim dinime davet ettin mi, etmedin mi? Aranızdan hiç kimseye şunu demeyecek. Ya sen bu kadar sohbetlere gittin, geldin, kitap okudun. 100 bin talibin, 100 bin tane taleben oldu mu, olmadı mı? Allah bunu kimseye sormayacak kardeşler. Bu kesindir. Sadece şunu soracak. Hizmetlere gittin, sohbetlere gittin, kitaplar okudun, ilim öğrendin. Ben sana bu öğrenme işini kolaylaştırdım. Sen bu öğrendiğin ilmi dünya menfaati için mi kullandın? Sahte alimler gibi. Yoksa karşılıksız bir şekilde insanları Allah'a davet ettin mi? Rakam yok, sayı yok. Şu halde hayatımız süfli bir yatak odası, iş ve ev arasında, tuvalet arasında geçen bu dörtlü. İşe gidiyor, eve gidiyor, yatağa gidiyor, tuvalete gidiyor. Bir dörtlü çiziyor. İnsan. Hayatın böyle süfli bir hayat olmamalı. Hayvan da bunu yapıyor. Senin bir farkın olmalı. senin halifeliğini ispat etmen gerekiyor. Evet, Allah'ın seçtiği bir insanım ben. Yeryüzünde İslam'ın halifesiyim. Ve bu vazifeyi ispat etmen gerekiyor. Allah'ım ben bu vazifeyi senden aldım. Layıkıyla yerine getirmeye çalışacağım. Nasıl çalışacağım? Namazlarımı sektirmeyeceğim. Ramazan vakti geldiği anda oruçlarımı sektirmeyeceğim. Hanımım, kızım örtünme konusunda gevşek davrandığı zaman onlara İslam'ı tebliğ edeceğim. İş yerimde çalışıyorken önünden çıplaklar falan geçmeye çalışıyorsa, geçerken haram olduğunu bildiğim için onlara bakmayacağım. Yabancı kadınlarla, kızlarla diyaloğa girmeyeceğim. Namusumu muhafaza edeceğim. Evleneceğim, evlenmek niyetinde olduğum kadının namuslu olmasını istediğim gibi ben de evleninceye kadar namusumu, bekaretimi muhafaza edeceğim. İşte sen bu zaman Allah'ın halifesi olursun. Bunu yapamazsan çıtan çok küçük kalır. Bir hayvan mesafesinde olur. Allah'ımız hayvandan daha aşağı olan varlıklardan bahseder. Belhum adol. Kur'an'da onlar hayvandan daha aşağıdır der. Neden? Halifelik gibi bir vazife verdim. Onlar kabul etmedi. Onlar bunu reddetti. Ve aşağının aşağısına gitti. Allah bizi layıkıyla halife olanlardan etsin inşallah. Amin. Amin. Şimdi kardeşler, felsefe denilen bir ilim vardır. Allah'ımız ayetlerinde insanı böyle tarif ederken, vahiyden kopuk olan filozoflar, felsefeciler, yani Allah'a değil aklına tapan bilim adamları, ilim adamları insanı tarif etmişlerdir. Şimdi söyleyeceğim sözler, bahsedeceğim felsefeciler dünyanın gelmiş geçmiş en tanınmış felsefecileridir. Bakın, vahiyden kopuk olan ilim adamlarının insan tarifine bakın. Allah'ın insan tarifiyle insanların insan tarifi, kendilerini büyük alim gören felsefecilerin insan tarifi arasındaki farkı göreceksiniz. Felsefede insan nedir? Thales, büyük bir filozof. İnsan araştıran bir hayvandır. Adam bize hayvan diyor kardeşler. Sensin hayvan, ben kabul etmiyorum. Sensin hayvan. Araştıran, normal hayvan araştırmaz diyor. İnsan hayvandır ama araştırır diyor. Sokrates. İnsan sorgulayan bir hayvandır. Hayvan sorgulayamaz. Yani herhangi bir meseleyle karşılaştığı zaman bu iyi midir, kötü müdür, ileride bana zararı olur mu, yararı olur mu bu gibi sorgulamayı yapamaz. İnsan da o hayvan gibi hayvandır, bir farkı vardır, olayları sorgular. Platon, insan toplumsal bir hayvandır. Bunlar insanlara düşman. Önüne gelen hayvan diyor bize kardeşler. Bakın, toplumsal hayvan ne demek? Yani sosyal faaliyetlerdedir. İnsanların içine kanışır. Devamlı muhabbet, şamata, gırgır yapar. Ama hayvanlarda böyle bir şey yoktur. Muhabbet yapamaz, birbirini anlayamaz, empati kuramaz. Güç ile, sertlikle, kavgayla istediğini elde etmeye çalışır. Aristo, insan düşünen bir hayvandır. Bunun bakış açısı da biraz değişik. Düşünen bir hayvandır diyor. Herakleitos, insan tartışan hayvandır. Hayvanlar tartışmaz. Kavga yaparlar, boynuzları birbirine geçirirler. Ama insanlar bir meselede doğruyu bulabilmek için ne yaparlar? Tartışırlar. Münazara yaparlar. Kant, insan eleştiren hayvandır. Eleştirir. Hayvan eleştiremez. Ya kardeşim çık buradan git ya. Gölgemi bozuyorsun falan diyemez hayvan. Kavga yapar. Ama insan bir yanlış gördüğü zaman bak bu senin yaptığın yanlıştır der. Karl Marx, insan mücadeleci bir hayvandır. Bu şu ana kadar okuduğum felsefi sözler içindeki en ahmakçası. Mücadeleci bir hayvandır diyor insana. Nietzsche, insan düpedüz hayvandır. Bu açık artık, içindekini gizleyememiş. Süslü kelimelerle kaplayamamış. Bize düpedüz hayvan diyor adam. Vahiyden kopuk adam böyle olur. Allah ne buyurdu? İnni ce'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan Allah'ın halifesidir. Onları yeryüzünde halifeler kıldık. Allah diyor ki insan halifemdir. Bunlar ne diyor? İnsan hayvandır. Vahye endeksi davranmazsan, göremediğin şeylerin tamamını aklım kabul etmiyor diyerek reddedersen böyle duvara çakılırsın. 180 kilometre hızla giden bir NASCAR arabası gibi duvara bindirirsin. Paramparça olursun. Felsefe böyle bir şeydir. Muhakkak bütün akılların vahye ihtiyacı vardır. Vahiysiz akıl karanlıktaki gözler gibidir. Göremez. Gözlerin jilet gibi de olsa karanlıkta göremez. Şu halde felsefe ilminden alabileceğin şeyleri al, vahiyle çatışmayacak kadar. Vahiyle çatıştığı anda bu reddedilecek olan bir ilimdir. Mesela filozofların itikadı nasıldır? Cennet ve cehennem sonsuz değildir. Bu söz elfazı küfürdür. Allah Kur'an'da halidine fiha ebede diyor. Oralar ebedidir, sonsuzdur diyor. Allah sonsuz diyor, bunlar cenneti ve cehennemi görmemişler. Yaratmışa akıl vermeye çalışıyor. Sonsuz değildir diyor. Çünkü mümkün değil. Dünyada her şeyin bir sonu var. Alem ezelidir diyor. Bu da küfür olan sözlerden bir tanesidir. Felsefe böyle bir şeydir. Allah'ı bırakıp aklına taparsan saçma sapan kararlara imza atarsın. Yaşanmış bir olay nakledeceğim. Okulun birisinde felsefe dersine giren bir profesör, öğrencilere senenin başından sonuna kadar bütün kainatın, bütün canlıların, bütün hayvanların tesadüf eseri atomların birleşmesiyle meydana geldiğini anlatmıştır. Bir tesadüf eseri olduğunu söylemiştir. Öğrencilerden mütedeyyin olan dindar bir Müslüman öğrenci bir plan kurar. Herkes teneffüse çıkmışken kapıyı kapatır ve tahtaya tebeşirle bir eşek resmi yapar. Kocaman bir eşek resmi. Eşeğin tam ortasına da öğretmeninin ismini yazar. Eşek Niyazi. Filozof öğretmeni, felsefe öğretmeni Eşek Niyazi yazar. Tebeşiri orada bırakır. Kapıyı açar. Öğrenciler gelir, bakarlar kahkaha, şamata, gırgır. Öğretmen tak gelir. Öğrenciler ayağa kalkar. Öğretmen bir bakar tahtaya. Orada kocaman bir eşek var. Ve ortasında yazıyor Eşek Niyazi. İsmini değiştirdim. Öğretmen der ki, hangi edepsiz yaptı bunu? Kimseden çıt yok. Kim yaptıysa, kim çizdiyse bu resmi hemen ortaya çıksın. Yakarım. Kimseden çıt yok. Bakın, talebeler, aranızdaki bu adamı ifşa etmezseniz, söylemezseniz sınıfın tamamını disipline veririm, haberiniz olsun deyince resmi çizen öğrenci ayağa kalkar. Öğretmenim, hocam ben bu resmi kim yaptığını gördüm. Aferin evladım, şöyle açıklayın ya. Kim yaptı bu resmi? Teneffüsten içeriye geldim. Cam açıktı. Bir anda rüzgar sert bir şekilde esti. Rüzgarın esmesiyle beraber tebeşir tozları bir anda havaya kalktı ve tahtanın üzerinde bir eşek şekli oluştu. Sonra bir rüzgar akımı daha geldi. Bu sefer tebeşir kalktı ve eşek suretinin tam ortasına Eşek Niyazi yazdı. Ben bunu gördüm öğretmenim dedi. Felsefe hocası dedi ki, ya sen manyak mısın? Kim inanır buna? Sen benimle alay mı ediyorsun dedi. Öğretmenim dedi, bir seneden beri Allah yok diyorsun ya. Allah'tan kork dedi ya. Bir seneden beri bize diyorsun ki Allah yoktur. Bütün atomlar tesadüf eseri olarak toplanmıştır, hareket etmiştir, birleşmiştir ve bütün canlılar meydana gelmiştir. Sonra hayvanlar meydana gelmiştir. Sonra insanlar meydana gelmiştir. Bir sene boyunca bize Allahsızlığı anlattın. Bir resmin bile, bir eşek resminin bile, resmin içerisindeki yazının bile kendi kendine bir rüzgarla oluşamayacağını düşünen sen, buna ihtimal veremeyen sen, bu kainatın, güneşin, ayın, dağların, suların, insanların, hayvanların, bitkilerin kendi kendine, bu büyük resmin kendi kendine oluştuğuna nasıl inanırsın? Diyor ve taşı gediğine koyuyor. Şu anda hepiniz şu sözü duymak istiyorsunuz. Öğretmen bunu duyduktan sonra hemen iman etti. Şu anda hepiniz işiniz, hadi iman ettiğini söyle, rahatlayacağım. İman etti de ama yok. Ama öğretmen çocuğu disipline veriyor. Yine de disipline veriyor. Sonrasını bilmiyorum tabii. Olay orada kapanıyor. Çocuğu disipline veriyor. Bu çocuk ne yapmış oldu? Bu çocuk dedi ki, ben Allah'ın halifesiyim. Sen bana ne diyorsun ya? Tesadüf eseri ortaya çıkmış bir hayvan diyorsun sen bana. Ben kabul etmiyorum. Sensin hayvan. Ben Allah'ın halifesiyim. İşte halife cevabı böyle verir. Böyle verir. Allah öğretmene hidayet versin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri kitabımız Kur'an'da iki insandan bahseder. Bir tanesi komutan Talut, bir tanesi kafir komutan Calut. Batılıların şimdi söylediği Goliat. Goliat. Kur'an'daki Talut, Müslüman komutan, Allah'a iman etmiş olan komutan. Batılılar ne der buna? Herkül. Talut, Batılılarca Herkül'dür. Calut da, Kur'an'ın Calut dediği de Golyat'tır. Allah-u Teala Hazretleri bu ikisi arasındaki bir savaştan bahseder. Kitabımız Kur'an'da bakın, halifeye bakın. Talut'a, İslam komutanına, Calut'a saldırı emrini verir Allah Teala. O ilahlığını iddia etti. Fiziksel olarak çok kuvvetliydi. Bütün insanlardan iri yarı daha kuvvetli, daha yüksek bir vücuda sahip. Aynı anda 8-10 kişiyle birden dövüşebilen bir komutan Calut. İnsan azmanı. Talut ise Müslüman bir komutan, normal vasıflarda bir insan. Fakat çok zeki, çok akıllı bir insan ve imanlı. Allah'ın yardımına iman etmiş bir halife. Allah-u Teala rüyasında Talut'a diyor ki, sen Calut'a doğru sefere çıkarken bir nehrin üzerinden geçeceksin. Allah aşkına dikkat edin. Bir nehrin üzerinden geçeceksin. Sen orduna de ki, nehrin üzerinden geçerken Allah benim rüyama bir işaret verdi. Bu nehrin üzerinden geçerken bir avuçtan fazla su almak yasaktır. Kim bir avuçtan fazla su alır ve içerse, çöllerde gidiyorlar kardeşler. Sınava bakın, imtihana bakın. Kim bir avuçtan fazla su alırsa, onun kuvvetini Allah üzerinden alacaktır. Ve zayıflatacaktır. Sınavı kaybedecektir. Sakın ola, ordumdaki bütün herkese yasaklıyorum. Bir avuç hakkınız vardır. Bir avuçtan fazla su almayacaksınız. Hayatımızın birçok safhasında bazı sınavlar, bazı imtihanlar bize garip gelebilir kardeşler. Bakın, bundan daha garip imtihan olur mu ya? Allah bazen oğlumuza hastalık verir, bazen hanımımıza verir, bazen yeni doğmuş 3 aylık bebeğimize hastalık verir. Ve şeytan gelir şöyle der, bunun ne gereği vardı ya? Beni bununla sınav etmenin ne gereği vardı? Söz şeytana aittir. Sanki senin kendine söylüyormuşun hissini vermeye çalışır. Bu söz Allah'a isyandır kardeşler. Sınav şekillerini, sınav çeşitlerini biz seçemeyiz. Allah'ım ben bu konularda sağlamım, sen beni buradan sınav et diyemezsin. Sınavı Allah murat eder. Bizi istediği yerden sınav eder. Bazen zayıf olduğun yerden, bazen kuvvetli olduğun yerden sınav eder. Şimdi askerlerin en zayıf olduğu şey nedir çölde? En zayıf olduğu şey sudur. Bir su akan, helal olan suyun aktığı bir nehrin içinden geçiyorlar. Ve komutanları diyor ki bir avuçtan fazla içmeniz yasaktır. Ordunun tamamı bir avuçtan fazla su içiyor. 300 kişi hariç. Kardeşler, ordunun büyük çoğunluğu sınavı kaybediyor. Savaş meydanına bir geliyorlar, Calut'un ordusunu bir görüyorlar. Orduyu görür görmez bir avuçtan fazla su içenler şöyle diyor. Biz bu orduyu hayatta yenemeyiz. Biz karşımızdaki bu orduyu hayatta yenemeyiz diyorlar. Ve ne yapıyorlar? Gerisin geriye geri dönüyorlar. Kaçıyorlar, savaştan kaçıyorlar. Muhammed Aleyhisselam Uhud'a giderken ne oldu? Münafıklar durakladıkları yerde ne yaptılar? Bu orduyla savaşa gidemeyiz, bizim Medine'de kalmamız lazım da dediler. 300 kişi o gece Muhammed Aleyhisselam'ın ordusunu terk etti. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Orduda bir moral bozukluğu var. 3000 kişilik müşriklerle 1000 kişi olarak savaşacakken 700 kişi olarak savaşacağız. Burada matematik olarak şans düştü. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Doğru ve sağlam bir ordunun yardımcısı Allah'tır. Niyetlerinizi bozmayınız. Allah'ın dinini yüceltmek için gidiyoruz. Allah bize yardım edecek. Talut'un ordusu ne yaptı? Büyük çoğunluğu emre uymadı, sınavı kaybetti, bir avuçtan fazla su içti, Allah kalplerindeki korkusuzluğu yok etti. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini anlatın, hatırlayın, fiten hadislerindendir. Ümmetim kafirlerin karşısında sineklerin üşüştüğü bir çorba konumunda olacaktır kıyamete yakın. Sinekler üzerine üşüşecek. Allah'ın Resulü, bizim sayımız az mı olacak? Hayır. Tam aksine sizin sayınız çok olacak ama kalplerinizde vehin olacak. Vehin. Allah'ın Resulü, vehin nedir? Vehin dünya sevgisi ve ölüm korkusudur. Bundan dolayı kafirler size üstün gelecekler. Şu anda onların sayısı bizden az olmasına rağmen bize üstün müler? Müslümanlar korkuyor mu? Yahudinin sayısı kaç kardeşler? 20 milyon, 30 milyon. Yahudi 30 milyon. Bütün Müslümanlara kan kusturuyor. Bakın ezanı yasakladılar. Akşam 11 ile sabah 7 saatleri arasında ezan okunmak İsrail'de yasaklandı. Şimdi çatışmalar tekrar başlayacak. Kimin toprağı orası? Filistin'in toprağı. Önce toprağı işgal ediyor. Silah kuvveti bunda. Batı'nın, üç tanrıcı Batı'nın desteği de bunda. Önce toprağı işgal etti. Ondan sonra kanunları koymaya başladı teker teker. Mescid-i Aksa'ya şu saatte girebilirsin, bu saatte giremezsin. Ezanını yasaklıyorum. Evlerde sohbet toplantıları yapamazsın. Burası benim toprağım, sen bana karışabilir misin? Sarıkla dışarıda gezemezsin. Fatih'in sarıkla aldığı İstanbul'da sen bana sarığı yasaklamayı mı istiyorsun? Fatih burayı sarıkla aldı. Sen ne ayaksın oğlum? Sen nereden çıktın? Yorgunun torunu musun sen? Biz sizi denize döktük ya. Yok, demek ki tamamını dökememişiz. Hala kalmış. Muhammed Aleyhisselam diyor ki kalplere ölüm korkusu ve dünya sevgisi geldiği anda kalplerden ölümsüzlük isteği gider. Cihat sevgisi gider ve zayıf düşer. Zayıf düştüğü zaman ne oluyor? Bir gördüler Calut'un ordusunu. Korktular. Kaç kişi kaldı? Talut'un ordusu kaç kişi kaldı? 300 kişi. 300 Spartalı filmini nereden aldılar? Uydurma. Talut'un ordusundan aldılar. 300 Spartalı filmini. Böyle bir şey yaşanmadı. Talut tarafından, Talut'un askerleri tarafından yaşandı bu olay. Kur'an anlatıyor. Onlar aldılar bunu, kendilerine çevirdiler. 300 tane Spartalı varmış, binlerce insan öldürmüş falan filan. Ne oldu? Talut'un ordusu ne dedi? Bakın, bir avuç içtikleri için, komutanlarının emrini dinledikleri için Allah onların kalbine sekinet indirdi. Kuvvet verdi. Ve şöyle dediler, Allah'ım bizim yardımcımız sensin. Ayaklarımızı bu cihat meydanında sabit kıl. Bize sabır ver, üstümüze sabır yağdır. Dediler, 300 kişi koca Calut'un ordusuna karşı koydu. Talut bir nida yaptı. Calut ön tarafa çıktı, iri yarı vücuduyla. Teke tek müsabaka yapmaya benimle kimin gücü yeter dedi. Talut ordusuna dedi ki, var mı çıkmak isteyen? Birebir bu insan azmanı kafirle dövüşmek isteyen var mı? Kimse çıkmadı. İkinci ve üçüncü nidadan sonra kim çıktı? Davud Aleyhisselam. Talut'un ordusundaki askerlerden bir tanesi. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam. Çıktı. Davud Aleyhisselam fiziki olarak Calut kadar kuvvetli değil. Ama çok zeki, çok akıllı bir peygamber. Allah ona neyi öğretti? Sapanla taş atmasını öğretti. Sapan. Dünyada ilk sapanı yapan Davud Aleyhisselam, ilk zırhı yapan Davud Aleyhisselam'dır. Sapandaki özelliğine Allah bir kuvvet vermiş, sapanı attığı kafirden tıpkı o kuşların taş bırakması gibi. Ebabil kuşları taşı bırakıyor ya, kafasından giriyor, ayağından çıkıyor. Davud Aleyhisselam birine taşı attığı anda sniper gibi buradan giriyor, arka taraftan çıkıyor. Allah böyle bir kuvvet vermiş. Davud Aleyhisselam dedi ki, ey kumandanım, Allah'ın izniyle ben bu kafiri öldürürüm. Öne atıldı. Calut kılıcını salladı. Öbür taraftan mızrağını salladı. Davud Aleyhisselam çekildi. Sapanla alnından tam 12'den iki kaşın arasından Golyat'ı cehenneme postaladı. Kumandanları gidince ordu ne oldu? Ordu psikolojik olarak 2-0 geriye düştü. Psikolojik üstünlük başta bunlardaydı ama komutanın ölmesi demek geriye düşmek demektir. Bedir Savaşı'nı hatırlayın. Araplar biliyorsunuz her savaştan önce müsabaka yaparlar. Duello. Duello'da bizim 3 tane duellocumuz. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve sanıyorum Ebu Ubeyde olabilir. 3 sahabi. Allah o üçünden razı olsun. 3 tane müşriklerin liderini öldürdü mü duello'da? Öldürünce psikolojik olarak sayıları bizim 3 mislimiz olmasına rağmen geriye gittiler. Ve savaşı biz kazandık. Burada da kardeşler, savaşı kim kazandı? Müslümanlar kazandı, Talut'un ordusu kazandı. Allah'ın halifesiysen geri adım atmayacaksın. Allah Kur'an'da Davud Aleyhisselam'ı nasıl methediyor? Davud, Calut'u öldürdü. Allah kendisine saltanat ve hikmet verdi. Bu olaydan sonra 40 yaşına gelince Allah ona saltanat veriyor, hikmet veriyor ve peygamberlik veriyor. Bunun da ötesinde bir kitap veriyor, onu Rasullerden kılıyor. Şu halde İslam'ı insanlara anlatırken bulunduğun mecliste, bulunduğun mahallede, bulunduğun ortamda Allah etrafındaki insanların sayısını artıracak. Davetçi kardeşim, tebliğci kardeşim, bunları yaşayacaksın. Muhammed Aleyhisselam yaşadı, bütün peygamberler yaşadı, bütün sahabiler yaşadı. Sen de yaşayacaksın. İnsanlar senin sohbetlerini dinlemeye gelecekler, senden ilim öğrenecekler. Aradan bazıları nankörlük edecek. Nasıl büyük bir nimet içinde olduğunu unutacak. Nereden gelip nereye girdiğini unutacak, gösterdiği gelişimi göz ardı edecek ve nankörlük edecek, seni terk edecek. O seni terk ettiği zaman böyle nankör insanlar, bulunduğu ortamın farkında olmayan insanlar seni terk ettiği zaman sen ne yapacaksın? Şu ayeti kerimeyi aklına getireceksin. İnnel insane li rabbihi lekenud. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı nankördür. Şimdi sorun geliyor. Rabbine karşı nankör olan bir insan sana karşı nankörlük etmiş çok mu? Allah insanı tarif ederken nankörlük vasfını da söylüyor. Halife ama nankörlük ettiği zaman da çok. Allah bu kadar nimet veriyor kendisine. Bakın sokaklar ibadetsiz, namazsız, niyazsız yaşayan binlerle, on binlerle dolu. On binlerle dolu. Kahvehaneler dolu, meyhaneler dolu, maçhaneler dolu. Sohbet meclislerinde 100 tane genç var. Seni terk ettikleri zaman bu ayeti kerimeyi aklına getir. Unutma, hizmet yaptığın yerde senin vazifen binlerce insana hitap etmek değil. Hayır, sadece hitap etmek. Sadece Allah'ın dinini anlatmak. Binlerce insan toplamak zorunda değilsin. Böyle bir vazifemiz yok bizim. Bazıları nankörlük edecek, bazılarının kafasına dank edecek. Ya ben neredeydim, nereye geldim, tövbe ya Rabbi diyecek, geri dönecek. Sakın o gidenler hakkında da kötü konuşma. Allah'ım sen hidayet eyle de. Allah kalbine hidayeti verir, döner dolaşır, geri gelir. Şu halde kardeşler, biz tebliğciler bu işi sadece ve sadece Allah rızası için yapacağız. Allah bizim yardımcımız olsun inşallah. Amin. Amin. Halife olan insanların yine etrafındaki olaylara kayıtsız kalmaması gerekiyor. Etrafında sıkıntıda olan insanlara yardımcı olması gerekiyor. Zalimlere karşı gelmesi gerekiyor. Mazlumlara destek olması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini unutmaması gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Kavga eden iki tane Müslüman görürseniz mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Her kavgada bir tane zalim vardır, bir tane de mazlum vardır muhakkak. Mazluma da yardım edin, zalime de yardım edin. Sahabi diyor ki, Allah'ın Resulü tamam mazluma yardım etmeyi anladık. Zaten zayıftır, güçsüzdür. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Zulmüne engel olarak yardım edeceksin. Engel olacaksın. O adam zalimlik yapıyorsa kuvvetini, Allah'ın kendisine verdiği kuvveti başkasını ezmek için kullanıyorsa sen ona engel olacaksın. Engel olamıyorsan duyuracaksın. Burada bir zulüm var. Burada bir zulüm var. Bilin bakın bu adam zalimdir diyeceksin. İslam tarihinin en kirli, en kanlı, en rezil olaylarından bir tanesi nedir? Muhammed Aleyhisselam'ın torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin, Allah ondan razı olsun, katledilmesi olayıdır. Kerbela'da bir katliam, ailesiyle beraber, sadece kendisi de değil, ailesiyle beraber dönemin halifesinin emriyle komutanlardan bir tanesi geldi ve ailesiyle beraber kimi katletti? Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katletti. Katleden komutan bir zaman sonra Kufe valisi Ziyad bin Ziyad tarafından çağrılıyor. Komutan bir taltif alacağını, bir övgü ve metiye alacağını düşünerek Kufe valisinin karşısına kibirli bir şekilde kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Kufe valisi diyor ki sen ne yaptın? Öldüren kişi, o katil, o hain diyor ki ben yeryüzünün en büyük dağını kökünden kazıdım. Kökünden kazıdığından kastı ne? Kafasını koparttı Hazreti Hüseyin Efendimizin. Öldürmek yetmiyor. Öyle bir kin var ki kafasını da kopartıyor. Allah zalimlerle mazlumlar arasındaki olan bu meseleyin karşılığını ahirette bize göstersin. Amin. O sahneyi görmek istiyorum. Büyük bir dağı kazıdım, indirdim diyor. Bekliyor ki karşı taraftan lütuf alacak. Karşı taraftan altından alacak. Diyor. Sen dağı indirdin ha? Madem sen o dağı indirdin, o salih insanın kafasını koparttın, gel ben de senin kafanı kopartayım diyor. Cellada emir veriyor. Çok kısa bir zaman sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin kafasını kopartan adamın kafası kopartılıyor. Kader daha dünyada zalime adalet eder. Bu işin ahiret tarafı da var kardeşler. Bu daha dünyadayken adalet eder. Bakın şu anda Suriye'de, Orta Doğu'da mezhepsiz bir grup, hariciler, Efendimiz Aleyhisselam'dan hemen sonra ortaya çıkmış hariciler. Yani Kur'an'a bakarız, sünnete bakmayız. Kur'an'ı biz kendi görüşümüzle anlarız. Bütün ayetleri gördüğümüz gibi değerlendiririz. Alimlerin, peygamberin ve sahabenin açıklamalarına bakmayız diyenler ve keyfine göre yorum yapanlar. Şu anda Müslümanların kafalarını kopartıyor. Bakın bizim askerimizle savaşıyorlar şu anda. Canlı bomba oluyorlar, askerimize dalıyorlar. Daha geçen hafta 8-10 tane şehit verdik. Allah hepsini peygamberimize komşu yapsın. Amin. Vatanımızdaki huzuru temin etmek için sınır dışına çıktık artık. Bakın bombaların sesi sedası kesildi elhamdülillah. Son Fethi abinin olayından sonra belki bir ay geçti. Hiçbir şey yok. İnşallah böyle devam eder. Ne kadar plan yapıyorlarsa, planlar durmuyor. Kafirin planları durmaz. Ne kadar bomba planları yapıyorlarsa Allah-u Teala başlarında patlatır inşallah. Amin. Amin. Kardeşler, sınır dışına çıkmasak ne olurdu? Patlamalar devam ederdi. Miktar çok daha fazla artarak devam ederdi. Çünkü teröristlerin içeriye girmesine engel olamıyorsun. Pisliklerin içeriye girmesine, farelerin evine girmesine engel olamazsan, ekmeklerine dadanmasına, elbiselerine dadanmasına da engel olamazsın kardeşim. Bundan dolayı sınır dışı operasyonu yaptık. Bazı ahmaklar öyle diyor. Ya bizim ne işimiz var orada? Ne işin var olur mu? Yarın burada bomba patlıyor, bana bağırıyorsun. Bunları nasıl içeriye aldınız diye. Girmesin diye savaşıyoruz biz orada. Allah'tan kork. Üç kuruşluk siyasi menfaat için ülkene hainlik yapma. Ülkene ihanet etme. Orada yaşayan insanlar Müslümanlık adı altında insanların kafalarını kopartıyorlar. Bu zulümdür kardeşler. Zulümdür. Ondan sonra da kafa kopartmayan, insan öldürmeyen, Müslümanların kanını ve canını helal saymayan, haram sayan biz ehli sünnet Müslümanlarına ne diyorlar? Siz kafirsiniz. Siz kafirsiniz diyorlar. Bu haricilerin bir vatanı yok. Bir vatanı yok. Paramparça olmuşlar. 14 asırlık İslam tarihi boyunca bir vatan sahibi olamamışlar. Harici adı üstünde, harici, hariç İslam haricinde. Bir vatan sahibi yok ve bizi dışlıyor. Bizim doğru olmadığımızı söylüyor. Bizim tarihimize bak. Sahabe dönemi, dünyaya hükmetmişiz. Osmanlı dönemi, dünyaya hükmetmişiz. Background'umuz bu. Ölçü basit. Sen bana tarihinden örnek ver. Vehhabi, Selefi. Nerede ne başarım var? Tarihinden örnek ver. Kudüs'ü mü aldın? İstanbul'u mu aldın? Nereye aldın? İngiliz'den taltif aldık. Senin verebileceğin tek başarı bu. İngiliz bizi methetti. Bir adamı kafirler methediyorsa şüphelenmek lazım. Çok ciddi derecede şüphelenmek lazım. Allah bunları ıslah etsin. Amin. Bunları kurtarsın inşallah. Amin. Adam Kripton'dan gelmiş bir uzaylı gibi konuşuyor. Ülkesi paramparça olmuş. Vatanı yok. Geliyor bize diyor ki burada oy kullanamazsın. Kardeşim oy kullanmazsam kafir bir, seni yönettiği bir kafir gelecek. Burayı Irak'a çevirecek, burayı Suriye'ye çevirecek. Ne demek oy kullanamazsın? Ben beni yönetenlerin Müslümanlardan olmasını istiyorum. İngiliz'i, Amerika'yı istemiyorum. Ama önüne geleni tekfir ediyorlar. Önüne gelene kafir diyorlar. İmam Gazali Hazretlerine geldi talebesi. Üstadım dedi. Namaz kılmayanın hükmü nedir? Ne bekliyor şimdi talebe bu soruyu sorarken? Kafirdir desin. İmam ne cevap veriyor? Namaz kılmayanın hükmü koluna girip camiye götürmendir. Ehli sünnet alim oldu mu böyle olur işte. Ufku geliş. Namaz kılmayanın hükmü budur. Koluna gireceksin, camiye götüreceksin. Tekfir etme Müslüman, davet et. Niye tekfir ediyorsun? Niye kafir diyorsun? Ama kullanılıyorlar. Alıyorlar bunları, kullanıyorlar. Küçük dünya menfaatlerine satın alıyorlar. Üstad Necip Fazıl anlatıyor. Malatya'da ben vazifeliyken Vehhabiler geldiler bana iki çanta para getirdiler diyor. Dolar. İki çanta dolar. Benden bir tek şey istediler. Sohbetlerinde, vaazlarında, yazılarında, kitaplarında Vehhabi Selefilik hakkında menfi olarak hiçbir şey söylemeyeceksin. Hep müspet konuşacaksın. İyilerdir, güzellerdir, ehli sünnetlerdir diyeceksin. Menfi konuşmayacaksın. Bidat ehli falan demeyeceksin. Bunu demezsen, bize biat edersen bu iki çanta para senindir. Üstad diyor ki kabul etmedim. Ama birkaç ay sonra işittim ki orada İslami hizmet yaptığını söyleyenlerden bir tane hoca bu iki tane çantayı kabul etmiş. Bir pilot olan bir kardeşim bana mesaj gönderdi. Bakın nasıl satın alıyorlar. İnsanların nasıl satın alıyorlar. Mesaj gönderdi bana. Bu pilot. İngiltere'ye uçuş yaptım hocam diyor. İngiltere'ye indikten sonra oradaki bir iki tane görevli beni bir yere davet etti. Gittim iki tane adam geldi. Ve bana İngiltere için ajanlık yapmamı teklif ettiler. Türkiye'de görevli bir pilot bu. Teklif ne? İngiltere için ajanlık yapacaksın. Bize oradan bilgi göndereceksin. Ne istiyorsunuz benden dedim. Ne yapacağım? Senin görevin şu. Türkiye'de bulunan İslami cemaatlere gireceksin. Her hafta farklı bir cemaatin içine gireceksin. Kendini onlara sevdireceksin. Sonra o cemaat hakkında bize her ay bir rapor göndereceksin. o cemaatin içinde anlaşabileceğimiz, bize tabi olabilecek olan kaypak insanları bulacaksın, bizimle tanıştıracaksın. Senin vazifen bu. Nasıl satın alıyorlar görüyor musunuz kardeşler? İngiliz'in ne işi olur cemaatte, İslam cemaatlerinin ne işi olur bu adamın? Adam gördü Amerika'yı. Amerika bu sistemi kullandı. FETÖ. Direkten döndük. Yüz binlerce insan katledilecekti. Direkten döndük. Allah bizi korudu elhamdülillah. Satın alacak adamları buldu içeride. Genişledi. 40 yıllık bir proje bu. Genişledi. Sonra direkten döndük. Allah izin vermedi. Bütün tuzaklar ters gitti. Bütün planları bozdu. Yoksa yüz binlerce insanı asacaklardı, katledeceklerdi. Baktı ki Amerika başarılı oldu bunda. Aynı sistemi benim de yapmam lazım dedi. İngiltere. Adam arıyorlar. Kim gidiyor? Aklı başında olan bir Müslüman, halifeliğini kabul etmiş olan Müslüman gitmez. Vatanıma, milletime, bayrağıma, dinime ihanet etmem diyen gitmez. Kabul etmez. İngiliz'in birinde ne iş olur ya? Siz Kerem Hoca'yı seven bir İngiliz görürseniz, üç tanrıcı bir adam görürseniz şüphelenin. İngilizler beni sevemez. İki tane sebebi var. Bir, annemin dedesi 2. Dünya Savaşı'nda 12 tane İngiliz askerini sniper'la öldürmüştür. Sniper'la 12 İngiliz askeri öldürmüştür. 12 altın aldığı için diyor annem, hatırlıyorum. Her İngiliz askerine Osmanlı bir altın verirdi. Osmanlı altını. Bundan dolayı İngilizler beni asla sevmez. İki, ehli sünnet vel cemaat akidesindenim. Yani 14 asırlık İslam anlatıyorum. Dünyadaki hiçbir kafir 14 asırlık İslam anlatan hocaları sevmez. Şii olursa sever. Vehhabi Selefi olursa sever. Çok iyi anlaşırlar. Ama bizimle asla anlaşamazlar. Dinin orasından burasından kırpmak sağlam bir Müslümanın yapabileceği bir şey değildir. Öbür tarafta beni de kırparlar. Üç kuruşluk, üç günlük dünya için değer mi? Değmez. Şu halde sen vazifeni yaparken, İslam'a hizmetini yaparken bazıları seni eleştirecek, bazıları seninle alay edecek. Sen bunları aldırış etmeyeceksin, umursamayacaksın, önemsemeyeceksin. Neye benzer bu? Uykusunda olan bazı adamlar uykudayken sayıklarlar. Bazı cümleler kurarlar. Akşamleyin uykusuna yatmıştır o. Cümleler kurar. Yanında duran annesi babası bu cümleleri işitir. Ama önem verir mi? Mesela uykudaki adam dese ki anne bana bir bardak su getir. Annesi getirir mi? Anne, önümüzdeki 3 aylık maaşımın tamamı senindir dese uykusunda. Bu söz geçerli olur mu? Uykusunda çocuk diyor ki anne önümüzdeki 3 aylık maaşın tamamı senindir dese. Geçerli olur mu? Olmaz. Çocuk uyandığı anda der ki ben böyle bir şey söylemedim ya. Ya evladım uyurken söyledim. Bu sözler geçersizdir. Cahillerin de bizim hakkımızda söylediği sözler geçersizdir kardeşler. Adam İslam'a uymuyor. Allah'ın dinini yerine getirmiyor. Çalışmıyor. Çok cahil, çok yetersiz. Namaz kılıyor musun? Yok. Sen nasıl İslam'a hizmet eden bir cemaat hakkında fikir beyan edebilirsin ki? Sen daha namazını kılamıyorsun ya. Bırak cihad etmeyi, insanları Allah yoluna sevk etmeyi. Daha bir namaz bile kılamıyorsun ya. İnsan biraz utanır ya. Kemalist'in bir tanesi mesaj göndermiş. Hoca, atamız olmasaydı senin adın Yorgo olurdu. Klasik biliyorsunuz Kemalist mesajları. Ben de buna cevap yazdım. Sen bırak onu da, senin atan kiracı. Benim atam ev sahibi Fatih Sultan Mehmet olmasaydı senin adın Komutan Vasilius olurdu. Komutan Vasilius'u biliyor musunuz kardeşler? O Dirilişteki iğrenç rol yapan bir tane adam var ya, kötü rol yapıyor. Ama çok kötü. Yani bir adamın kötü rol yapması için illa gözlerini patlatması gerekmiyor. Kötü izlenimi vermek için gözlerini patlatıyor, her konuşmasında çenesini sıkıyor, gözlerini patlatıyor ve öyle yapmacık bir şekilde kötü adam rolü yapıyor. Çok zorluyorsun be. Kötü adam o dizide kim? Köpek. O köpek var ya hakikaten kaypak, yalaka, bin bir kafasında bin bir plan geçen riyakar, gösterişçi bir adam. Ama müthiş rol yapıyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Ne kadar iyi olursa olsun rol kabiliyeti, ilk sezondaki o kötü adam vardı ya, hain. Kimdi o? Kurdoğlu. O ilk sezonda Kurdoğlu vardı. En kaliteli kötü adam rolünü o yaptı. Sonra Moğol yaptı. Moğol'un kötü adam rolü de birinci sınıftı. Seslendirme falan çok iyiydi. Puta tapma sahneleri çok komikti. Biliyorsunuz orada davulla bir şeyler çalıyor. Bu da kendinden geçiyor falan. Putperest sahneleri. Onlar çok komikti. Bu Vasilius iş yapmaz. Kötü adam rolünde iyi değil. Geçen haftaki bölümü seyrettim. Oradan bazı notlarım var. Paylaşacağım hem kapatacağım. soyunuzu kurutacağım diyen Candar Bey'in kendi kurudu. Son bölümde biliyorsunuz. Suçlu olduğu ortaya çıktı oğlunun. O öfkeyle asılacağı hükmü verildikten sonra ne dedi Candar Bey Ertuğrul Gazi'ye? Soyunuzu kurutacağım. Suçlu olduğum meydanda ama hükme rıza göstermiyor ve kibrinden dolayı tükürükler eşliğinde, kusmuklar eşliğinde diyor ki hepinizin soyunuzu kurutacağım. Derken lup gitti. Şehadetsiz gitti Candar Bey. Aklıma Kemalizm geldi. O sahneyi gördüğüm anda direkt aklıma Kemalizm geldi. Kemalistler de öyle diyordu. İslamiyet'i 30 yıl içinde kurutacağız, bitireceğiz diyorlardı. Şimdi şey geliyor, referandum geliyor. Referandumdan evet çıksın, 30 yıl içinde CHP falan kalmaz ortada. Biter. Zaten evlenmiyorlar. Kedi köpek besliyorlar. Çocuk da yapmıyorlar. Ya çocuk da yapmıyorlar ya. Efendim bakımlı durumum gitmesin, işte oram sarkmasın, buram sarkmasın. Bir tane çocuğu zar zor ya yapıyor ya yapmıyor. Kedi köpek besleriz bize yeter diyor. 30 yıl, 40 yıl içinde CHP diye bir şey kalmaz. Başka bir notum. Yıllarca ilim tahsil etmiş olan Ali Yer Bey, sinek ve firavun dememeliydi. Ne diyordu bu? Çok güzel rol yapıyor. Çok güzel de büyüsü var. Ama babasına İslam'ı tebliğ ederken ne dedi? Baba, ben yıllarca ilim okumuş bir adamım. Sakın böyle büyüklenme. Allah firavunu bir sinekle öldürdü, unutma. Ya yıllarca ilim tahsil etmiş bir adam böyle söyler mi ya? Sinekle öldürülen Nemrut'tur, firavun değil. Firavun başka, Allah-u Teala ona çok daha şiddet bir durum verdi. Çok daha kıyamete kadar konuşulacak bir şey verdi. 12 ayrı yol açtı Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Bu da ordusuyla beraber 12 ayrı yolda denizin içine girdi. Allah sonra denizi üstüne kapattı. İman etti diyor Kur'an. Fakat Allah perde kalktıktan sonra imanı kabul etmez. Dolayısıyla bu kadar ilim tahsil etmiş bir adamın bu sözü söylememesi lazımdı. Oradan bir tane adam da bilir bunu ya. Biri ikaz eder ya. Kardeşim dur karıştırdım bunu. Demesi lazımdı. Diyen çıkmadı. Başka bir mesele. Aslıhan'ı Ertuğrul'a verin. Bitsin bu çile. Şimdi kardeşler ne anladık o sahnelerden biz? Bu kız hep iyi rolde olan bir kızdı. Fakat bir reddedildi. Evlenmek istedi. Filmin, dizinin karakteriyle evlenmek istedi. Fakat reddedildi. Ben ikinci bir hanım olmak istemiyorum dedi. Ne anladık biz buradan? Reddedilen kadın en tehlikeli kadındır. Adamı bitirir. Bak, kadın baş düşman oldu. Ural'la beraber kafayı çekiyorlar. At başı gidiyorlar Ural'la beraber. Abim de abim diyor. Ulan, hain bu, insan öldürdü ya. Bu kızı bu adama verin. Nikahı ben kıyacağım, söz. Yeter ki verin. Başka bir notum daha var. Bence Ural bir Vehhabi. Ayet hadis hiç dinlemiyor. Müslümana bu kin nedir? Bu adama kardeşi geliyor, ayet hadis okuyor. Ertuğrul geliyor, Kur'an'dan örnekler veriyor. Öbürü geliyor, bir şeyler söylüyor. Yani insan öldürdün sen diyor, sen suçlusun. Boşu boşuna kinle, öfkeyle konuşma, hepinizi bitireceğim deme, intikam alacağım deme, sen suçlusun. Ural hiç dinlemiyor. Hala tekfir etmeye devam ediyor, hala sizi öldüreceğim demeye devam ediyor. Bundan dolayı benim kişisel kanaatim, bu adam bir Vehhabi. Allah kurtarsın. Kötü adam rolünde köpek birinci sınıf olsa da kurdoğlunun yanına yaklaşamaz diye de bitirmişim. Allah-u Teala bu tür kaliteli yapımların sayısını artırsın. Bu hafta inşallah atamız, halifemiz Abdülhamid Han başlayacak. Onu da cumartesi pazar araya sıkıştıracağım. Yarım saatte bir saatte ileri ala ala seyredeceğim inşallah. Cinsellik olmazsa ki tahmin etmiyorum burada hiç cinsellik koymadılar. Burada da koymazlarsa çok kaliteli bir şey olur. Tarihi gerçeklere çok sadık gidiyorlar. Bu dizideki bilgilerin %95'i doğrudur. Bazı küçük detayları reyting artsın diye değiştirmişler. Ama bilgilerin büyük çoğunluğu doğrudur. Bunu söyleyebilirim. İnşallah Abdülhamid Han'da da aynı sistemde devam ederler. Bu millete aslını öğretirler. Bu millet aslından çok kopartıldı. Dizilerle, filmlerle bunun öğretilmesi lazım. Biz nereden geldik? Bu topraklar bize nasıl geldi? Nasıl kan döktüler? Nasıl mücadele yaptılar? Bunları bu milletin bilmesi, öğrenmesi lazım. Ki atasına, ceddine hayır dua etsin. İnşallah Rabbim onları bizden razı eder. Amin. Mahşer günü karşılarına çıktığımız zaman utangaç bir yüzle çıkmayız. İnşallah. Bu olmaması için ne yapacağız? Halifeliğimizin şartlarını yerine getireceğiz. Halifeysen bütün bu ümmeti İslam'a davet edeceksin. Tekfir etmeyeceksin. Küfür etmeyeceksin. sen kafirsin demeyeceksin. Sen benim kardeşimsin ama kusurlarım vardır. Kardeşim gel şu kusurlarımızı düzeltelim. De ve davet et. Hidayet ve tesir Allah Teala'dandır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.